जो भी रो देगा उसे हाल सुनाए कैसे, वो भी रो देगा उसे हाल सुनाए कैसे। मोम का वो भी रो देगा उसे हाँ।